İsveç filmi Oscar kazanabilir. İsveç filmi Searching for Sugar Man bir Oscar kazanabilir. Dünyanın en iyi film ödülünü. Film, en iyi belgesel film ödülü için yarışıyor. Film, Malik Bendyalal yapımı ve bir Amerikan müzisyen Sixto Rodriguez hakkında. O bunu zorlukla elde etti ve Amerika'da 70'li yıllarda çok popüler değildi. Bilmediği şey, onun müziğinin Güney Afrika'da bir bomba etkisi yaptığıydı. 41 yıldır ilk defa bir İsveç belgesel filmi Oscar kazanma şansına sahip. Belgesel film, önemli bir kişi veya olaydan bahseder. Tasarlanmış bir öykü değildir.